نو الاقص وهو ان تصير الموضوع محمولا والمحمول موضوعا طيب انت ستقول ان شاء الله اسانه دي سبق الاقص تشدي اغه خلق مخكي تش اغمر نور عنوانات يسول سيارا في اعتبار اغه بنزه احتمال بكشي كي وزيد عكس تعريف راتكي وهو دا عكس اندادي تشير موضوع محمولا شو قردي موضوع محمول او محمول موضوع كم شيء فخوا موضوع اغا محمول كم شيء فخوا محمول اغا بيا موضوع لكن مع بقاء سلب والإجاب سرد بقاء دا سلب دا إجابة فرخفل حال معنى سلب فرخفل حال فاطي إجابة فرخفل حال فاطي يعني دا معنى كمخ سالبا و شعكس يوكي هم سالبا و كمخ موجبا و شعكس يوكي هم كشي موجبا و أول صدق والكذب بحاله صدق او كذب فرخفل حال معنى فاطي دا بحالي خنو تعلق تر بقا دا إجاب سلبا لري فر دي بقا دا صدق و دا كذب هم لري يعني وسخن وظاهر دش رسلي پر نظر كي كأصل صادق و عكس بهم صادق كعكس أصل كاذب و عكس بهم كاذب بي ظاهرا خود دي عبارة فسخة داغا معلوم او سرد دي طالبانو فدي عكس كي داغا دريش يان مرعات يعني كأصل صالبا و عكس بهم صالبا وي كأصل موجبا وعكس بموجبا وي أو كأصل صادق وعكس بصادق وي وكأصل كاذب ودا لازم أنا ذكي عكس بأم كاذب دا لازم أنا فقير نوزك بارد هذا كذب فلفظ كي علماء اختلاف كري نو لانج نكتية بارد كل جا نكتة تشميني لانج نكتة أقول اتفق المدرسين دا نقطة ويني طالبان بس بس نقطة نده بداية كيسار يوش كم نخبر داغا كيزا بروتي يا نقطة يا عشاء برداء كيزا بروتي دل تزمر دا نقطة دا فو بداية كي پر كيزا بروتي ناوانا دا شيخ ونو ندي پر كيزا بروتي أقول زواما اتفق اتفاق کري دي مدرسينو لهذا الكتاب دا داغا كتاب دا دي كتاب مدرسينو اتفاق کري دي او مستحيهن لهذا الكتاب حتى شيخ عبد القادر هم رداغ اتفاق سركوي حتى شيخ عبد القادر كتب لكل دي بكلمه بخفل كلام باني زيادت تلفظ كذا واذا لفظ كذا دا زائد شيخ سامرهم داغش لكل دا كذا لفظ زائد دا دا صهوة دا ناسخين دي ناسخين خدا نسخة لكون كي نجي دا دغه د لاسه په څیر دا وولي کلی د شي وی دلیل دا ویل دی فاضل کنداري صاحب وای بقا د کذب غیر لازمه دا د کذب بقا لازمه نه په پیر کاصل صادق وو نو امر ول هغه د کاصل کاذب وو دا دانه منا چې اصل دی ام چې شي کاذب هغه څه هم کاذب دا لازمه نه لکه په دې قول كل حيوان انسان طالبانو دا ساجه کده که کاجبه ده کاجبه فإنه کاجبن دا کاجبه وعقصو هوی باج انسان حيوانون دی ساجه کده اکسا دی ساجه کده نو که اصل کاجبو طالبانو دا لازمه ده چه اکسا هم کاجب نو زکا وی دا غوال کذب فوری چه دی دا صحوه دا ناسخ يقول فقير واي فقير مرول داغه فازلي كنداري صاحب زان بولي واي العجب من هؤلاء وصف عجب دا دوغ مرول مدرسين ودا داغه مسيحيين حيث فعلت دي لم يطالعون يدي مطالعة كري شرح دا تفتازاني صاحب دي لك شرح تفتازاني صاحب شرح ندا مطالعة كري حيث قال آغولي وي معناه داده ان الشدك دا اصل شدك دا عكس بي كي اصل صادق وو عقس بأم تشيو صادق أو كذب بعكس كذب بأصل كذب بعكس دخواس خرا أخم صدق بأصل دخواس خرا وإذا غير معنى وصنوش كعكس كاجبو نو أصل خو بخاما خا كاجبي دارش خو بنوي ديو صدق كذا أصل دخواس ورخم كذب دا شان دخواس بعكس دخواس كما لك شو هو دا غشان دا لزوم أم دي لزوم شانم داغوی طالبان ای صدق به ملزم صدق به لازم راولی او کذب به ملزم کذب به لازم راولی او کذب به لازم بیا کذب به ملزم راولی فایلی فا این دا افلاس نو داغه دا لزوم شانم داغه لا دشی ندهی كذب دا أصل كذب دا عكسي كما فهم لك داغة فهمية دا ظاهرة عبارة فسا أو وهؤلاء المذكورون أم فهموا فهموا لذلك داغة دا ظاهرة عبارة خدا داغة فهمية دا لأغا هؤلاء المذكورون أم داغة فهموا لذلك داغة كم نسا ثم قال بيا ويلي لداغة علامة التظاهر سار وي أو نقول يا دي السوام يو جواب خي أغا شكري دي بل جواب يسكري او نقول يا دسوان معناه يا داد شو مجموع تشتك او تكذب دا بهاله دي دا مجموع تشتك او تكذب دا بهاله دي ففير دا مجموع دا ندا معناه شو ارفر دي بهاله دي فخارج كيو نزير در تبيشون كمي فدا خبر باني فوكي دل دير اگرانه طالبانو چې دا هیڅ د پروند طالبانو څخه به یو طالب یادوانن کړي وایي طالبان خدای کړي په اخر کې دا نه کمی دا به یقیني وي چې نن به یو طالب بدو چې دا شنه یې راغلی اوس نو چې زوم دا مجموع طالبان به حالې هېدي ولو کا یو بدو چې د اسلام یې راوړل مجموع به حالې هېدي مجموع به حالې سم مراد هغه د استرازلې د هغه به حالې چې تللی دی هغه نه یاد د مجموع به حالې دغه نه د معنا چې ار فرد به حالې دي که ار فرد واخم د مجموع سره باره که یو نو راغلی دا خبره چې دغه مجموع به حالې دي که د دې مجموع به حالې مطلب می دا وی چې په اعتبار د ار فرد باره که یو نیست څه یو کم څه بار خبره چې ده او که مجموع به حالې دا نه وام چې په اعتبار د کل فرد اعتبار د مجموع یادوم باره که نیم څه دي زام چې مجموع به حالې دي هغه خبره ساجل ولې ته مجموع به حالې دي فاره دغه غواړ نه چې ار فرض دي شي خپل حال باندې یو مجموع به حالې دي یو کل فرض به حالې دي دا فرق نو دل شد او کزه به حالې دي شد او کزه به حالې دا نه د معنا چې شد په ام وي کزه په ام وي دا دواره به حالې په دا دواره کې چې وي ام بار دواره به حالې بدل کیږي ويا هذا معنى او نقول يا ذي السؤال معنى هذا مجموع تشتك او تكذب دا في حاله دي لا هذا ندى معنى كل واحد منها يكون بحاله دي نو فيكوب كونه كدن دا مجموع بحاله يراد امراد بي فاغسر دا دي كونه تشتك بحاله دي مجموع بحاله سخ امراد دا دي تشتك يواج بحاله دي وزار مجموع يعني دا مجموع شدك فيوا امسي غلي ده كل فرد نشي كده فما هذا سرد دغر علامة التازاني سرد دغش توجيهات كلي كيف تجاسر سنگ جراوري كرده هؤلاء دغم لا يانو على حكم بالصحب سنگ دا شيخ سامرهم دغوائي جلاوري كرده چلا صحب جلاوري اسمي كرده تيبا بوزرس دا افلاسو فتدبر کی طالبانو کی دلش اشاره و اغه سوال و جواب دی چې هغه فاضلی کنداری صاحب بیرته پر داغه نقطې رو کم کړی فاروق کم چې بیان کړی هغه رو کم پیدا کړی دی طالبان اقول و بالله التوفیق پر داغه اشیا د سز ذکر کم و کار شی پر داغه باندې پرتا ده اقول و بالله التوفیق پیدا کړی مې دي اشه دې چې نو دې پیدا کړی سز راغی نسته دا غاشه چې اوس موږ ور پر دا غیا شی یو ځای رکم نو لیکل پیدا کړی مدي تیس اداغه اداغه څو ورته ونه دی بیا چې پیدا کی ترجمه درمان میش اقول زوان بالله التوفيق وانا هذه التوجيهين داغه بیا توجیهګان د علامت تازانی سات چې میرانه کړ کړی د علامت د علامه اشاره په پوهیږي دا رانه کړ کړی مستند د شری د یک روزی دی مولی فضل حق په شر کې ساغوجی چې مستمع په کافی باندې لكن لا يخفى خفينة طول مغلط في طول خالبان أقول زمان وبالله التوفيق وإن رد كتسأم رد كري دي داغد بي توجيهين علامة الشاره ففيري مستنف دي شري دي أكروزي كتسأم رد كري دي داغد بي توجيهين دا علامة الشاره چه مستنف دي شري دي أكروزي دي دي أكروزي دي مستنف مرول چې دغه دوی توجیهګانې کړي دي چې هغه علامه تازانی سبب دغه رد کړي دي مولوی فضل حق په شر کې ساغوجي چې مستمع په کافي باندې هغه رد کړي دا دواړه توجیهګانې رد کړي مولوی فضل حق په کافي کې دغه دواړه توجیهګانې غلط کړي چې علامه تازانی سبب کړي لكن لا يخفى خفيجني اصلاح مهما امكن خير من الافساد افساد به شي که به اصلاح شي نو چې موږ ول هغه اسلام ممکن وي دا خو نو خیر دی تر چا تر فساد ولې دا د ماشین کول او فاسد کې چوادا ظاهر نو علامه تر تازانی صاحب اصلاح کړی ده او فات سپز الحق په شر کې دی ساغوجی چې مسما په کافی ده هغه دا د دې دواره موږ ول جوابونه رات کړی دي نو کی زړه زائد بوی غلط دی بوی نو هغه افتاد راوستي کې اصلاح راوستي فساد راوستي اصلاح بشری که با فساد شد نو دا علامت تب تازانی سر جوابو نشی نو دا یواره دا اغی کذب سیدی که دادو دا اغی ترجمه نه چه مرون اغا عکس تا کذب اغا دا غدی اغا کذب دا عکس کذب دا اصل یا دا معنی چه مجموع با بیحالی و دا مجموع بیحالی مرون تاکو پا زیمان که دا یو پاس پا فویر یو بلق شنی نکتا دا اغی شدک بانی پرتا دا طالبانو انما اعتبر معتبر کی برکات صدق ولیا کا لازم د قضیه سره دی او صدق د ملزم سره د کسب د لازم دغه محال دی کړی دا تعریف ته چاس تعریف دا که تعریف سرا سا شګران سوای په دې مخ کې شوای شیخ نو ام پر دایو ځای باندې درې واره پنځه شی دی هغه به څنګه سره معلوم شي زه به کما والی زما ده پیدا کوي چې خپل قولو العکس اح هو د عکس په لغت کې تبدیل ته ویل کیږي دا غلط دی داغم پیدا کړ عکس لغوی معنا تبدیل په اصطلاح کې اطلی کو اطلاع کی پر معنا یې نو بای احد ما یوایه قیزه د چاسل سوی د تبدیل سی ثانی نفس تبدیل دی ایزان یعنی تبدیل لغوی معنا هم سو دی اصطلاحی معنا والظاهر د کلام د مستنیف هو معنا یې ثانی د تبدیل دی کمال اخفاء ولی خو یو موضوع مو محمول که محمول موضوع کړه تبدیل نه د شنو چې هغه قیزه چاسل سوی ده دا ګرځول څه د موضوع محمول موضوع د څه ویلی وي بل اشهد طالبان قولوا العكس اح فان قيل العكس دغه په داخله فان قيل کچا اعتراض عكس خو اخیزه ده چا چې له سوی ده تبدیل ده نو په کیفیت څنګه مو یقال وې چې هو دا عكس همدا دې سیر چې وګرځه څنګه به دغه معنی شي ولی لان اي سیر په تاویل د تسیر دی اي سیر په تاویل د چا دی فسير دقر زولو دي نو فا كيف سنگ ما يكون عاكس كيزس حاشلة پا تبدل خدا فسير خو عيني تبدل دي قلنا عمز وايو انما قال بيوين چا عاكس تبدل دي اي تسير دي ولي تبدل سبب دا جل كرسي نو فا اطلاق هذا دا غد فا فيري نو فا اطلاق هاي عليه لي علاقة السبب يجي وري ليس قلنا مروي انما قال ويوي شاكس تبديل لي اي تشير ولتبديل سبب ده تلك الخزير تبديل ده دار خزير سبب لي عكس خو اصلا دار خزير ده فاشل سوى ده تبديل سبب نو ده يبا اطلاق هذا دي خزير عليه فرد يتبديل ده على كير صدق ويس اصلي عكس خزير ده كتبديل لي خزير ده واسمي تبديل ده تشوي عكس نو خدام ول د اغه علاقه د وای سړي سبب یختي د دې قضيه د حصول سبب څوک دی تبدیل دی انو عکس قضيه ته ول کېدو ساتل تاسو يعني ده مستباب نمي بستباب يشي وأنا أقول ذي ويزبي عوام حاجات وداغ مجاز فنش ولي مجاز كي ولي لأنك تا قد سميه تواور بشعار تسيطلاك فرمعنا يهيك مش فردوان معنا قام كي بار مجاز ورصة طب دي لم دا عقل اشتلاحي معنا لك عقل جاش تأسيلة سيو داغا اشتلاحي معنا لك نيازفو سيوي فتدبر كي خنو مر نيب خبرش ده دم راق صبي تاليبان وخير يومر ولي وشي كيوه كي دايش إشارة سؤال جواب خلاصة السؤال اللي داوي عاشق إطلاق ده داغا عكس پر دادوار معناه كيدي نو دا ولي داغا مختارة كده دا تبديل معناه آغا كيزر شاسي لسي تبديل سلاغي ولي كم بطار وفير دا تبديل ولي مختارة كيه كيزر شاسي لسي تبديل داغي ولي كم بطار وفير دا جيه دا پارة بدوا جوابه طالبان يو جواب دشو شذا كده دا تبديل معناه مختارة كده شداغ استلاحي معناه دا لغوي سر مواكب قبل اصطلاحي معنا كده يا غدا لغوي سر موافقه يا او بل بيدش اختلاف كده بي ويدا ده عكس اطلاق پر دادوار معنا كان نو پا تبديل كي حقيقت دي اغا قيزر شاشه لسه ده ده تبديل سفاقه كي مجاز يا اشتراك دي يا ده عكس پا دوغدو معنا كان كي مشترك مفهول نو كمشترك خدواري سر على استواشي او که پیوی که ایکت سپابل که مجاش نخواولا داغش داغش داغش داغش داغش داغی دی کرن پا پچی اشاد تالیمان استستنو هر زی چی ده خودلتا دی وای قولو العاکس مراد بی العاکس ها اون عاکس المستوی دام بی داکس مراد پا عاکس تردل تا عاکس مستوی دی لعاکس نقیز ندی بخش عاکس نقیز را وشد دی وو دا عاکس نقیز انداری یجعل اوگزو نقیز محمول موضوع که نقیز موضوع محمول سلام بقا د شت کو د کوي سر کې په خپل حال پاتې کیفیت په خپل حال پاتې په دې جواب سلبو عجیب دا پنځه د قدما وای دا تعریف عيني موضوع محمول کنه کله د محمول موضوع ته سره د محافظه د شت ک او مخالفت ته کوي دا د پنځه متاثر نه ولا کلام شي کله حیوان لا انسان دی پاکش کې نقیز کې د دې قول کل انسان حیوان كل انسان حيوان صادق كنن كل انسان لا حيوان صادق نقيز محمول من موضوع كي نقيز موضوع محمول كي داغي سو كنص دا فني زم تقليمي كل حيوان ليس بي انسان دي دا فاكش نقيز كي ففيري داغ قول مذكور فني زم تقليمي ولي خو انت كل انسان حيوان ودا حيوان نقيز لا حيوان داغي موضوع كي. عيني موضوع انسان واغي محمول كي ماجي مستاني باكرة ليسوخ نوجوز ده انسان ندي مستاني باكرة يو بلا هشاد ازمون دستستا قورة چير قولو الموضوع هدامو كرة مراد ده موضوع سا اغا موضوع مراد ده اغا موضوع ده محمول سا اغا موضوع محمول پا ذكر كي او پا عنوان كي مراد دا ذكري و عنواني مراد نو فلا يردو نواردي جماعة قيلة چويل كدبا شو الموضوع خذات ده انسان دي مثلا محمول خو مفهوم ده حیوان دی مثلا عکس کنه لا یکونه مفهوم ده حیوان موضوع کی غلی شي بل ذات حیوان به موضوع و کذا لا یکونه ذات انسان محمول کی غلی شي بل مفهوم دی انسان به محمول نو فلم یکون موضوع محمول نسول ولا دغه دی فلم یکون موضوع محمول نسول ولا محمول موضوع نسول واره و دد تدوار یو رسمی وإذا كانت شمراد موضوع ده محمول السماغ وشفاصب ده ذكر دي فلا يرد وصنا ده صور والجي سمر ذكري مراد ولي موضوع في ذكر كي لفظ إنسان دي وهو آغا محمول دي فاكس محمول في ذكر كي لفظ ده حيوان دي آغا موضوع دي فاكس ده غير دي كرن فده أبل مخيز مرد يوا أشاد ده مع بقاء السلب ده غم بيدا كرن يعني ما ده ده يعني ما ده ده إن كانت كتير قزفة أصل كتالبا واجب ده اندا چې کو نه عکس به ایزان کذالک طالبای و ان كانت کچې په اصل کې موجبه واجب ده اندا چې کو نه عکس به ایزان کذالک ولی ممکن چې ممکن چې هغه صدق وکړي چې صدق کیږي ممکن چې حوالہ صادق کې دوه بار صادق دا ممکن اوس نو تفریعات باندې کې طالبان و ایو موجبه کلیت چې ده دا لا صنعک صنعک کیږي کلیت هم کلیت تموجبي كلية عكس بر تموجبا كلية نسكي هذا ليس هلما كل إنسان حيوان يا عكس كبر تموجبا كلية كم دابت كل حيوان إنسان دا صادق دا دليل إذ يستكو صادقي جدا كول كل إنسان حيوان ولا يستكو صادقي جدا كل حيوان إنسان آشت عكس تموجبي كلية موجبا كلية ندن وچش بل تناقص جزئية عكس كيجي في جزئية بل أشي دا في جزئية عكس كيجي دا دي دليل كشتي دليل يدا دي تاليمان دليل يدا دي لأن أمر إذا قلنا شوية كل إنسان حيوان نو يشتكو سادي كيجي دا قول كباجي حيوان إنسان دا غنى فالكي نو فإن أمر نجد في داك الموضوع شاغي إنسان وفجي مثال مذكور كي شاغي مثال مذكور داو كل إنسان حيوان دغ موضوع مر في داك شيء أن يو شيء دي موصوب في إنسان وفي حيوان في دواق دا موضوع دا سيو شيء دي شموصوب في إنسانيات وفي حيوانيات في دواق إنسانيات ولي موصوب دي دا دا تعبير من كسر في إنسان حيوانيات كنالي برامل كري حيوانيات موصوب دي كنالي تعبير اگر سره د انسان دی او حیوان پر حمل دی نو په دواړو موصوب دی کنه دی دا فلاس په انسان په نو په یو کور سباج حیوان خامخا انسان ولی خدا به انسان لکه په انسانیت چې موصوب دی په حیوان نه دی موصوب نو باج حیوانان انسانان دی څنګه دا ګمان نه کوي چې حیوانان د نوګر د حیوانان یا باج حیوانان انسانان داغو سيو تي حيواني من غير انساني تي ما فوزر او موجباي جزيات شده تاليبانو تانا عكس عكس كيري في جزيبا دا موجبي كلية عكس ام موجبا جزيات دا موجبي جزي عكس ام موجبا جزيات لولا نكتوى لك باجي انسان حيوان صادق دا عكس ياري باجي حيوان انسان صادق ام بهذه الهجة داغو جاتك فإنا نجد بهذه الهجة ايضا تغير دليل سرم فخلاشي سالمان دا فلاسو او سالبا كليات چه ده اغا تانا كسو اكس كيجي كليات سالبي كليات اكس بك سالبا وذالك بيّنو من نفسي دا بده هده حاجات و دليل تنده كيو تنبيغي غالي نو بيدك فوار دليل نغوار دا تنبيه ده فإذا صدق صادق سلا شيء من الإنسان بهجر صادق في داشي من الهجر الإنسان إيش شيء الإنسان دبارنا يو فرد أفراد الإنسان دبارنا تجمعنا أكو سبيل دبارنا نو دبار بي أكو سبيل دا غير دي كنال أو صالباي جزيات شد لا تن عكس ناكس كيجي لزومن دا غير عكس پر طريقة دا لزوم نراج ار وقت ني نكتوى إشارة بدانا كي صالباي جزيات در بعضی مواد منعکس می گردد چنان چه بعضی انسان لیسه بی حجر عکس آن بعضی حجر لیسه بی انسان و هر دو صادقه ویده جه صدا معلومه سوله سالیبه ای جزیه پا بعضی مواد که عکس کرده لیسی سالیبان لکه دا غیم سالنه سالیبه جزیه کل کل عکس کیج خل زومن نا عکس کیج سالیبه جزیه تا خلاصو أشوش ناقص كي دليل تشتي لأنه يستكو صادق دي دا شباجي حيوان ليس بإنسان دا صادق كده كنال صادق دي زيادة كنال ولا يستكو عكسه عكس كنا صادق عكس يبارة دا دي شباجي إنسان ليس بحيواني دا غي عكس باجي إنسان ليس بحيواني دا صادق كده يا دا خلاصو أفتش وعشو ثلاثي شغران سوائي الشيخ يمنن فارسي وپشتو دغم عربي گر سرگدي كلي في دغدي فارسي وپشتو گر سرگدي كلي دا عربي نو لك پشتو دي ولي هغه يو امي اشته تللي ولي ول من جز مش په پشتو نو ري گر د پجبل په يغه نه ان من خو نه دز دا ود چې دا په پشتو دي دا الحمدلله وي دا غت سمع الله و من خدا ولي ول من جز مش په پشتو نو ري په شينه په دا ام گر د مور په زمر په پشتو وسه پارشه په گادک کنه تی راضي دوية ما شوى وإذا غدي دغى شد قوله والموجبة أح غاشم في ذاكر أقول زوا موجبه کلیه لا یلزم لازمه لدا انده طنه کشتاکش په موجبه کلیه با ولی لان المحمول اذا کان کچیر عام تر موضوع باره تصدیکو صادقیجی موجبه کلیه ولا یستیکو عکسوای کلیه عکس کلیه نشدیش و الا کصادق نقصده کصادق بس اخص پر جمیع افراد دا عام خاص پر طول دا افراد دا عام رسید علیسی او هو محاله محاله طالبان دا خلاص نوبل اشد طالبان پر دا زیبانی وای بل تنع کیسو بل تنع کیسو دا اشوینی پر دی بانی پر تا دا اشد دی قوله بل اه بدان کی صدق اصل را صدق عقل ضروری است تم پیدا کرتا ہے جبان ویدان کی صدق اصل را صدق عقل ضروری است فوس صدق دا اصل صدق لرا دا عقل دا ضروری دا یعنی کہ اصل صادق و عقل سلم چیشی صادق ولی دلیل دی چیشتی زیرا کہ عقل لازم بود مرکزی را زیرا کہ لدیه وجست عقل لازم بود لازم دی مرکزی را دا کبیست والصدق ملزم صدق لازم لازم آيات بالصدق صدق ملزم صدق دا لازم دا ضروري دي دا يو لازم معنى دا ضروري كم شاء فرق دا طول بالصدق صدق ملزم صدق دا لازم ضروري آت دا يو لازم پر دي بضروري ذكر كم سر جلا شد ففوير دي والكذب ملزم كذب لازم لازم نيس د کذب صد ملزم کذب د لازم دا لازم نه دا ضروري نه که ملزم کاذب وو دا دانه معنا چې لازم به ام کاذب زیرا کې له دې وجه گاهی لازم عام باشد از ملزم کله لازم تر ملزم عام کله لازم تر ملزم عام وي نو چې هغه خاص کاذب چې دا دا معنا چې هغه عام هم کاذب دی يا واذكذب خاص كذب عام لازم نمي عاد لك ماش ده كذب سخه ده خاص كذب ده عام لازم نمي ايات ده لازم يجي ده خاص كاذب سودا ده نما نا عام ام كاذب كيرا تو شي تشيري چنان چي لك دامي چنان چي مي گويم لك تنگ چوايو لو كان هذا شيء انسانا كان حيوان ان كان كثير هذا الشيء اندغ شيء كذا كوستغي دي كإنسان كان حيوانا لكن ليس بإنسان اندى إنسان ند بس لازم نيس لازم ندى كي حيوان هم نباشر كي حيوان دي هم نوي حيوان دي خر دي دي نو اي بفوز ند تا خطا نمنا كي إنسان ندى مبارا حيوانا ندى خر دي نعم منم الكذب لازم كذب ملزم لازم ده كذب صد لازم كذب ده ملزم لازم چنانچه ده داغه ده فار مثال نبی تاری داوه چه ده چنانچه نو قول ما لکه ده قول زمر ده داغه مثال نبی طالبانو چه مرون ده كذب صد لازم كذب ده ملزم لازمی ده مثال نبی دام داغه ده فار مثال ده چه ده كذب صد ملزم كذب ده لازم نلازمی ده مثال ده آغا دی ففایر هر حیوان انسان است هر حیوان انسان است دا کاذب است طالبان کاذب و دا کاذب دی کنید و عکس آن عکس تاغید که بعضی انسان حیوان است صادق است نو دا داغا نیزی مثال سو یا دا آغا مثال سو دا اخلاص سو و از این رو بعضی گفتان در تاریخ عکس ما بقای صدق به حالی ولفظ کذب نه آورده ان په پویل از این رو دتی چې وجه څه خبازه گفته ان بازو ویلی و در تاریخ عکس په تاریخ کې د عکس دا ما بقا د صدق به حالی او لفظ د کذب نه آورده ان دی راوړی چې ما بقا صدق به حالی دا کذب لفظ یې بس راوړی نه دی دا هغه سره راوړی په پویل بدان که معنای بقای صدق این نیست پوست چه معنا دا بقا دا صدق دا نده که هر دو صادق باشه در واقع چه ار یو دوار با صادق پا واقعی کی دا معنا دا كأصل تا ساجد مو بولي بارمنو عاكسم ساجد بولي بلکه به این معنا که اگر اصل صادق باشد عکس آن هم صادق بود که اصل صادق مین و عکس هم صادق پس تعریف عکس پس تعریف عکس ورس تعریف نا عکس پر عکس قضایا کاجبه و هم صادق می آیا ده نا دا عکس تعریف چی دی ده کاجب و قضایا و پر عکس هم صادقی مثل کدام کل همار پرست دا صادقه ده صادقان تاول هو صادقه انو باره عاکس داغه دی بازی پرست شما چهار صادق بوده دا داغه عاکس داغه دی ولو که منو چشنه دی صادقه دی پا فیر دا افلاسو نو که بلا عشده صادقانو چیره ده بیا مروی داغه دره ما عشده بل پان عاکسو و بدان که قضایه من پسیله و اتفاقیه که خاصه را اگر چه عکس هست دغه شم پیدا کرده تو منه ده پیدا کرده دا دیا پاکسی وای سالیمان تی خواری دیلی وای مور نس پاکسی وای اوست ده نس مور دی پاکسی وای بیدان پوز که قضایای منفصله اغا قضایای چه منفصلی دی او و اتفاقیات خاصه را اغا اتفاقیه خاص اتفاقیه بریاده وم گرده نه اگر چکت سه معاکس هست کسا معاکس لری اتفاقیه معاکس لری منفصلیه هم لری لیکن مفید نبوه عاکسی مفید نبی تالیبا پایدا نور کیه اونه پایدا نور کیه لحاظا گفتان داداغ وجودی ویدی که انحارا عاکس ناپی نیست داداغ دا پارا نپرسون کی عاکس نست زیرا که لدیه و انفصال او اتفاق در عکس معنای جدید پایده نمی دهد زیرا که لدیه و انفصال و اتفاق چه پا منپسی و اتفاقی که دید پا عکس که یو معنای جدید در پایده نمی دهد یو نوی پایده نور دید مثلا معنا ده دی چه عدد اما زوجن او فردن او معنا د دې چې ان کان انسان ناتکن په همار نه ایکو یو من په سلا بلې اتفاق نه ده در عکس په عکس کې ان د داغه د معنا مبدل نه میګردد عکس کې د معنا بدلی نه په طاقه معنا بلکې همان انتصال یا اتفاق است اغه انتصال او اتفاق کې طالب بدلی نه ها و اما اتفاق عامه هر څه چې اغه این اتفاق طوری تایی بکن پیساری دقیقه دی ها اتفاقیاتی دی و اما اتفاقیات عامه پس عکس آن آنها پس رست عکس آنها عکس تاغوب در حقیقت پای کت که چی رواز سنگ رواز یعنی آغا خاصه من پسیلاتو او آغا اتفاقی خاصو خو عکس ترلو دی خو مپید نو دا اتفاق عامو دا پار بنو سنگا عکس یا ایس یعنی نسط ففیر ترکیب آن ترکیب داغو از مقدم محال والتالی صادق دا مقدم محال صدی او دا تالی صادق صدی ففیر پس هنگام عکس فوقت که دا عکس کاذب گردد بار کاذبیش نو بار عکس دارید یا كما لك نقول مروايو لو كان لا شيء موجودا كان لا انسان كان الانسان ناتكا كثير لا شيء موجود طالبانو لا شيء موجود لا شيء موجود دغه مقدم محال دي كنري كان انسان ناتكا دغه مر ساجد ساجدي كنري ها هاوش يساعك شاکس کې نو دیش بوا پاکس کې ان کان کچيري انسان نا چکوین ولا شي موجود دي دا غاکس صادق دي باقي ځخ په صادق کې کلا شي موجود دي انسان ناتک ولو که مقدم محال دي ځخ په صادق دي ولو که مقدم محال دي ځخ صادق دي هغه دي کنه ما دي کس لیکن چاک قسم کی طالبان بھارت کی ذات ساجہ کس یا نیست بان ٹھیک بفرس ورس دار نو دے وای وای تغدی کچیر منو لاشے موجود کنو انسان ناتب کی جو ساکت اکر دار انسان ناتب کنو لاشے موجود تاغو سیر انسان خوابی ناتب کی لاشے وجود لری یا نو ذکر مجول دادا من پشلوی اتفاقی نو اکس ملک یعنی من پشلو خود لودی اتفاقیات خاصه و خود لودی دا عامه و یعنی لودی نو چه اغلری آغا فایده کوله انو من روی گوانچی میلیم دا خلاصو نو بلا هشا بیا چیری دا تاجبانو خوالا که اشیر عثمانی بلا هشا بیا کمن ها رو کمن اجیز مصبت دقی که رو کمن تس لری قولو الموجبه کلیه تن کسو کلیه تن دا رو کم لری بیرا کردی مدی اقول زوار العكس لكون جاس كذا شيء لازم لي لواجب هذا الشيء لواجب هذا عندها شيء يكون مترد لي مترد سمعنا جاربة في جميع مواد ولا يكون بخصوص أكثر هذا مادية مدخل فيه يوم خاص ما هذا دخلنا بكسلي إذا عرفت هذا شتا هذا غو في إنه لو فلو قلنا كمل بشوي شاكس الموجبي كلية موجبة كلية هذا لم يكون مترد هذا مترد لي ولي لأنه يعني بسرط كون يدك يدلك موضوع خاص مهمل عام إلى كذا لسان كل انسان حيوان لم يستكن ساجكي كلي اي كل حيوان انسان ساجكي وان كان كتم بصرت كده مساوات موجوده محمول لك كل انسان ناتك ساجكي دي كليات كل ناتك انسان وكذا بصرت يكون موضوع عام ويتر محمول لك كل حيوان انسان ساجكي دي عكس كلي ايضا نا وكل انسان حيوان ولبقاء كذب غير لازم ده فاكس اجان داركم بيداكي بل رکم خوب ننوی بل چیز در توام اصد شی پیدا کوی آغا بخلاش بل تا اشا وای وی لزومن پر لزومن اشا دا داغ اشا وی نی قولو لزومن ای لازم لازم دا انده تانا کس چا کس پا جزیه باید تا جزیه پا جزیه چا کس کیزی پا طالبی کدا لازم دا ولی انو ازا کانا چی موضوع عام وی تر محمول یشتی کس تاجی کیزی سلب دا اخص دا باج افراس دا عام ولا شيء نسي كي صلب عام ده باجا فراس ده خاص كده ليش والامتناع الممتنع دي وجود ده خاص بين عام كده ليش لكن يستيكو صادقي ذا كش في باج مواد مثلا صادقي ذا كش بدي اقول كش باج انسان ليس بهجر او باج هجر ليس بانسان ده دواج صادق لهذا رضا واستقيد مقيد كي مصنف قولوا ذاك وش لا تناقصوا فلزومن بدي اقول كش لزومن یعنی آکس یہ پر طریقہ دا لزم نستا پا پہیلی دا افلاسو پا پسی آشا والا آکا چکم ہے والا ہاں بل آشا لری تاجمان ہاں بیا لزمان آشا دا اعلم فوس انا ہا ہونا دل تسوال دی دا آشا دا وہو آغا سوال ہوں اندا دی چو مسنیب قالو ہے فما سبقی والموجبائی قلی آتانا کسنا کسکیل فا کلیے بانی ولم يقيد مقيدنا كبجي كوش لزمان ما سرا دجي ان بصرت كي د مساوات د موضوع د محمول فنا كسوا كسكيري موجبه كليه په كليه نه عكس كيري قال في دي لزمان ويل نواچ بال كليه جن في طالات د موجبه كليه موجبه كليه نه ده جزاء ففير لكنا قول كل انسان ناتكن كل ناتك انسان دان شاكس او قال وی ویل ها هنا دلتا وی سالی بجو زیلا تانا کسونا کس کیلی لزومن سرد دی چی موجبه کلیه و سالی بای جو زیلا سیان سر برابر دی پا انعکاس انعکاس سر برابر دی پا باج مواد جو زیلا پا باج مواد چا کس کیلی کلیه پا باج مواد چا کس کیلی او عدم انعکاس لیه پا باج پا اجاب جواب کردی انو دا غی تراس مسحیح عبدالقادر بی اندارکن وامرات فعكس خاف نادر عكس الغيري فلزال داو استقيد ومقيد فجي يقول شل زمان وإلا كعكس الغيري سمرات فالعكس من تكيخو ليس ني إلا لازم عكس من تكيب لازمي يا بني يا بينا لري يا بلازم نودت الغيري مرات أقول فاجل كنداري ساوي زوان إرادة دا عكس الغيري ومسائل اشتلاهيوك دا بعيد جدا دا غير جدا كيف سنگ من اشلیری خیر پمیر کی دا غرا اخ طالبانو چې لغوی معنا ده انا تم دا خبره کی كيف سنگ من اشلیری ولا موجود نه معنا لغوی استعين ولا اثر په کتاب ولا اثر فالواجه دا ده چه موجبات كليا دا منعكس لما كانت شوية فغير تختلت دا كليا چه منو ناكس كده يا غدير كميوية لم يقيد مقيد نتي عكس رواية فجيه كوچه لهم بل لو في نتي يقيم منعكس بالمرة والقصر عكس نمري كليا اما سوالي بي جزيات شوية آغا چه منعكس شوية پا كثير سندير ويجتا دير زي ناكس كده وزي زي بناكس كده فجزا لم ينتيني كنش عكس بالمرة بل قيدها مقيدة كي فجي قول ماني شل زومان فجي قيدة مقيدة كي شل زومان فالما نو عكس بارد سالبي جزي لزومان ستا وم كل كل بسالبا جزي فتدبر تخب خبر ني طالبانو كده ليس يوبلي وجي تم الشارع آغاز مر فزين كده راكز طالبانو ألتا چه پس موجبی کلی که دا عکس بالمره نفقی اخیق و عکس ترلو دی چه جزیای عکس دا موجبی کلی عکس سوکو موجبه جزی نو اغا دا موجبی کلی عکس چه موجبه کلی وقت یا وقت را اطلاقه چه اتبار نکی ورنو خبال عکس یا درلو دی پر طریقه دا لزوم چا سوکو جزیو او سالبه جزی غير د صالبي جزيه ست كل كل عكس راتلاي كل كل نتاي راسه بغير بل عكس اللوري نو دا غير بالمره نكين في نقبل الذين دا غير جزي الذي دا غير ذكر اخيخو اغا عكس لازم در لوري جزاوا كل تشبكليا معكس كذا غير كي كبار نكي ور فاضي بل عكس در لوري صالبي جزيه غير د صالبي جزيه سبل عكس لري نو دا ولو كمل الكل نو كل وكل نو باره لزمان وای داغه عکس رو بلی کنه از بوسی دا خلاص بل دغل ری کنه در یاشا ها فایده ستا اور تا گوری فایده وینی سستان ما خیال پاسی خوندت بعض از احکام قضایا عکس نقیز است بعض با احکام و صد قضایا و عکس نقیز دی طالبان و آن گردانیدن نقیز جزی اول را ثانی و نقیز ثانی را اول بابا قای صدق وکي اغه گر زول د نقیز د جزء اول دي ثاني نقیز د ثاني اول کسره د بقا د صدق او د کيف صدق وی فاتي کيف په خپل حال اين نيز د قدمات دا په نيز د قدمات اما نيز متاخرين پس گرداني د نقیز ثاني را بچاي اول و عين اول را بچاي ثاني با مخالفت اصل واقع سر کي يعني ذا الإجابة صلى وموافقة ذا الصدق دائما فنيز ذا متاخرين وقرزوين ذا نقيز ذا ثاني ذي محمول ذي بجاي أول چه موضوع عيني أول چه موضوع ذا بجاي ثاني چه محمول سرى ذا مخالفات ذا أصل وذا عكس فكيف يعني في إجابة صلى أو موافقة ذي بصدق وبس كل إنسان حيوان عكسش عكس لا شيء مما ليس بحيوان بإنسان داغه عكس افویری لیکن داغه د متاخرینو په زمبث لک باندې داغه عكس دی متاخرین مینه افویری ورسته ټول نیمه نم والمعتبر اولس نهو ما ليس به حیوان ليس به انسان على طریقه موجبه معدوله دراکس کل انسان حیوان ول نسره ولا جره تا معتبر اول کی نه زغم په مثال کی زغم پس معتبر اول کی ما ليس به حیوان ليس به انسان دا پر طریقه د موجبیه معدولی وای او دا په عکس کې د کل انسان حیوان ها نو سی ده په فویری سی خبره نو موږ ول دا غ مالیس به حیوان نه سی به انسان چې پر طریقه د موجبیه معدولی وای په عکس کې د کل انسان حیوان نو خو د متقدمین و دا غ مسلک نقیز د موضوع چې موضوع انسان دی اغلې سی به انسان محمول حيوان چې محمول او هغه ليس به حيوان چې موضوع کوي هغه خدای ویلی و چې ویله ولنقیز جز اول را ثاني نقيز ثاني را اول بابا قاي صدق وكيف نو ما هو قد اغتنو لما تكلمينو في المستاق باني داغا عاكس نلي داغ شير وحكم موجبات تراكس نقيز حكم السوالي بس فدابا فوسي حكم دا موجبو فاكس نقيز حكم دا سوالي بو دي فاكس مستوي طالبانو دا عاكس مستوي كي دا سوالي بو حكم چيش وطور پراتوائي هذا غدي عكس مستويكي ده سوالي بهو كم صوك چشي و صوك براتواي فسقايا كنري راتوبا داية حكم طالبان ده سالبي كلي عكس سالبا كلي عكس سالبا جزيا عكس كده برطريقة دلزم ده حكم فا عكس نقل كده موجبوه يعني عكس نقيز كده موجبي كلي عكس موجبا كلي موجبا جزيا ناكس كيش لزوما ولي وسوالات سمي در سوية فاغي زي كنن فارسيق غلطة نوايا نا فارسيق بغلطة ني هذا غوري داي واي واي داغ فاكس نقيز كي دا سوالبو داي حكم داي لك فاكس مستوي كي دا آغا موجبو يا فاكس مستوي كده موجبو داي حكم فاكس نقيز كده موجبو داي حكم داي لك فاكس مستوي كده سالبو دا سالبو حكم فاكس مستوي كده شو دا سالبي كليا وكا سالبا كليا نو سالبا جزا مر ولو زمان كش كده لا عكس كده لا فاكس نقيز كده موجبا يا دانا دا موجبي كليا عكس موجبا كليا دا منگر موجبا يلي زي لزمان ناكس دا بس بستوي خنية تور تقول وحكم موجبات تراكس نكيز حكم سوالي بس تراكس مستوي ففهر وبالعكس او بالعكس طالبان بالعكس بأداء معنى بالعكس بأداء معنى اغا حكم دا سالبو بيا فعكس نكيز دا حكم دا اغا دلتا حكم دا موجبات فعكس نكيز كي وزاري شواب عكس دا اغا حكم او بالعكس طالبان وري عكس دا موجبو فعكس نقيز كي حكم دا سوالي بو دي فعكس مستوي فعكس مستوي كي دا سوالي بو چنگ حكم و دا موجبو دا تاغس حكم و بالعكس بالعكس دا دامنا دا اغا سالبو حكم فجي عكس نقيز كي دا موجبو حكم دي فعكس مستوي لا دامنا مثال يا ديرا توي شنانش موجبك كل يبا إين عكس موجبك كل يبا إين عكس فدغ عكس نكيز بنفسها فخفل نفس منعكس مي قرداد اي فعكس نكيز كي موجبا فأغخفل نفس منعكس مي قرداد يعني موجبه كل يعكس موجبك كل يبا لكن فأغاكس مشتري كده موجبه كل يعكس موجبك كل يبا يا وموجبات إذا أصلا منعكس نشواد على تدا عكس مستوي كده موجبي جزيء عكس موجبات جزيء نوى دلت موجبات جزيء شتى منعكس لزمان عكس تسالبي كلية ياد جزيء سالبا جزيء مي آياد اي فعكس نقيز كي دسالبي جزيء عكس هم سالبا جزيء دسالبي كلية عكس هم سالبا جزيء ولو خد عكس نركز ده سوالي بو ده حكم دي لك ده عكس مستوي ده موجبات ده عكس مستوي ده عكس نركز ده موجبو ده ده حكم دي لك ده عكس مستوي ده سوالي ده غي سو كنس سرم بخلاسو سرم بخلاسو كده غي ده تقول خلاسو بس خلاسو باري تسو